सिंधु सामान्य अति गहरी प्रथम उसमें पूर्व प्रसंग में भक्ति की परिभाषा श्री रूप गोस्वामी जी दे रहे ये कहा कि कृष्ण संबंधी जो अनुशीलन उसका नाम भक्ति है। अनुशीलन के दो स्वरूप हैं, चेष्टा और भाव। चेष्टा कायिक वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार की हो सकती है। भाव शांत चित्त में जो क्षोभ उत्पन्न होते हैं उसका नाम भाव। ऐसे भाव और चेष्टाएं कृष्ण संबंधी होनी चाहिए, किसी अन्य देवता संबंधी नहीं होनी चाहिए। कृष्ण या कृष्ण के अवतार संबंध, वो भी कृष्ण को सुख प्राप्त हो इस दृष्टि से, जरूरी नहीं कि उस सुख में कृष्ण की रुचि भी जुड़ी हुई हो। कभी कभी कृष्ण की रुचि नहीं है परंतु कोई चेष्टा कृष्ण के हित के लिए है तो वो चेष्टा भी परम भक्ति कहलाएगी। जैसे कन्हैया बजना नहीं चाह रहे हैं, मैया उनको बांध रही है, परंतु मैया के हृदय में, यशोदा के हृदय में कृष्ण के कल्याण की भावना है, इसलिए वह भी भक्ति ही हुई। कृष्ण की इच्छा के विरुद्ध चेष्टा, वह भी भक्ति हुई, क्योंकि उसमें कृष्ण के हित की कामना विराजमान। और कभी कृष्ण की रुचि के अनुसार चेष्टा होना भी भक्ति नहीं है। जैसे जरासंध का श्री कृष्ण को गाली दे, शत्रु का युद्ध भूमि में शत्रु को गालियां दे, या उल्टे वो जो गाली दी जा रही है वह सुख के लिए नहीं दी जा रही है, वह दुख के लिए दी जा रही है, तो उसका नाम भक्ति नहीं है। मछली को पकड़ने के लिए कांटे में अन्न लगा करके यदि जल में डाला जा रहा है, मछली को खाना खिलाया जा रहा है, बस वो मछली का टल जाया करने के लिए नहीं, मछली को दंड देने के लिए। तो जरूरी नहीं कि जो चेष्टा रुचि हो वो रुचि सदा कल्याणकारी ही हो, ऐसा नहीं है। तो अनुकूल का मतलब है कि श्री कृष्ण को सुख प्रदान करने के लिए जो चेष्टा की जा रही है उनका नाम अनुकूल कृष्णाशीलन, उसका नाम भक्ति है। ऐसे जो चेष्टा वो हुआ स्वरूप लक्षण। अब भक्ति का तटस्थ लक्षण है, जहां तटस्थ लक्षण हुआ जहां पर अन्य अभिलाषा नहीं है, माने भोग मोक्ष की अभिलाषा भी जहां त्याग कर दी गई, अन्य अभिलाषा शून्य, जहां तक कि मोक्ष की अभिलाषा वो भी त्याग कर दी गई, जहां मोक्ष की अभिलाषा भी त्याग कर दी गई है उसका नाम है अन्य अभिलाषा शून्य। कृष्ण के बदले में, सेवा के बदले में कुछ चाहा नहीं गया, ऐसी जो भक्ति है, ऐसी जो चेष्टाएं हैं उनका नाम भक्ति होगा। तो अन्य अभिलाषा उसमें नहीं है, भोग मोक्ष इन दोनों की अभिलाषा से शून्य, और ज्ञान और कर्म इन दोनों से अनाप। ज्ञान का तात्पर्य है कि जहां ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान इस त्रिपुटी का लोप होकर के केवल एक पदार्थ ही रहे, जो ब्रह्म पदार्थ है वो ब्रह्म पदार्थ ही एकमात्र रह जाए, और उस एक पदार्थ उपाधियों का निषेध करके एक पदार्थ में स्थित होना, उसका नाम है ज्ञान। वो ज्ञान आने पर भक्ति समाप्त हो जाए ऐसा भी नहीं है। तो ज्ञान कर्माद्य नावृतम, ज्ञान से नावृत होने का तात्पर्य है ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान इनकी त्रुटि के हट जाने पर उपाधि रहित होकर के जो अद्वैत ज्ञान तत्व तो बचे, अद्वैत पदार्थ बचे, उसका नाम है ज्ञान। फिर से कहते हैं ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान इनकी त्रुटि हट जाने पर जो अद्वैत ज्ञान तत्व तो पदार्थ वो मात्र ही शेष रहे, उस अनुभूति का नाम ज्ञान है। और वो ज्ञान होने पर भक्ति समाप्त हो जाएगी। ज्ञान रहा तो ज्ञाता के ज्ञान तो पहले ही हट गए हैं, तो ऐसी स्थिति में कहीं भक्ति की आवश्यकता नहीं है। भक्ति के लिए अनिवार्य है कि कहीं ज्ञाता और ज्ञेय इनकी अनुभूति निरंतर निरंतर बनी रहे। इसलिए भक्ति समाप्त वहां पर नहीं होगी। यद्यपि एक ज्ञानी ये विचार करता है कि आत्म तत्व का ही मैं बोध करूं, आत्मी का बोध नहीं करूं, क्योंकि एक सामान्य नियम है कि आत्मी की अपेक्षा आत्मा श्रेष्ठ होती है। एक सामान्य नियम है कि आत्मी की अपेक्षा आत्मा ज्यादा प्रिय होती है, आत्मी न्यून कोटि का प्रिय है, आत्मा मुख्य कोटि की प्रिय होती है। समझिए, समझ में ये स्पष्ट है बिल्कुल कि आत्मी आत्मा की अपेक्षा न्यून कोटि का होता है, परंतु कभी ममता ही अहंता में परिणत हो जाती है। तो ममतास्पद अहंतास्पद बन जाता है, परंतु ममतास्पद का अहंतास्पद बनना वह जैसे लोभी का धन नष्ट हो जाता है तो वो कहता है हाय मैं मर गया, पति की पत्नी नष्ट हो जाती है वो कहता है हाय मैं तो मर गया। तो जो ममतास्पद है वो ही अहंतास्पद बन जाता है, और अहंतास्पद आत्मा है। तो आत्मा की अपेक्षा जो प्रिय है वो यद्यपि न्यून कोटि का होता है, परंतु आत्मीय का आत्मा बनना यह कहीं गौण स्थिति है, मुख्य स्थिति नहीं है, वो आरोपित स्थिति है, वो स्वाभाविक स्थिति नहीं। ऐसी स्थिति में परमात्मा जो है वो परमात्मा ही परमात्मा का आस्वादन प्राप्त करने के लिए, वह परमात्मा आस्वादन को प्राप्त करने के लिए जो भक्त है वह उससे कुछ दूरी बना करके रखता है। वह प्रभु को आत्मीय बना करके ही रखना चाहता है, आत्मा बना करके रखने में फिर यथार्थ में आत्मा आत्मा का आरोप तो करेगा परंतु यथार्थ में आत्मा नहीं मानेगा। वह उसे कहीं आत्मीय ही मुख्य रूप में मानेगा। तो आत्मीय मुख्य रूप में मानने पर कहीं आस्वाद की प्राप्ति होगी। केवल आत्मा ही मान लिया जाएगा तो आत्मा मानने पर पूर्ण आस्वाद की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए प्रभु उनको आत्मीय मानना या आस्वादन की दृष्टि से अत्यंत अत्यंत अनिवार्य है। यदि प्रभु को आत्मा ही मान लिया जाएगा तो आत्मा का आरोप तो किया जा सकता है परंतु तत्वतः आत्मा नहीं माना जाएगा, ईश्वर सर्वदा आत्मीय ही बना रहेगा, आत्मा कहा जाएगा, तू मेरा आत्मा है। जगत में व्यवहार में भी कहा जाता है, वेद भी कहते हैं कि आत्मा वही पुत्र पुत्र जो है वो पिता का स्वरूप ही है, पिता की आत्मा ही है। परंतु तो आत्मा होने पर भी वो आत्मा है नहीं, तत्वतः बाप खाएगा तो कोई बेटे का पेट थोड़ी भर जाएगा, और बेटा खाएगा तो बाप का पेट थोड़ी भर जाएगा। दोनों का अस्तित्व तो कहीं ना कहीं अलग रहेगा, बना रहेगा। और अस्तित्व बना रहने पर आस्वाद अलग रहने पर ही कहीं आस्वाद की प्राप्ति होगी। इसलिए भक्ति में उपास्य उपासक सेव्य सेवक यह भाव अनिवार्य बना रहेगा। और सेव्य सेवक भाव बने रहने पर यह नहीं कहना चाहिए कि सेव्य न्यून कोटि का हो गया, आपकी न्यून कोटि का हो गया, ऐसा कहा नहीं जा सकता है। वो आपने भी आस्वादन की दृष्टि से परम परम प्रिय है, उसमें आत्मा का आरोप कर लिया जाएगा, परंतु वह परम परम प्रिय बनने के लिए, मुख्य आस्वादन को प्राप्त करने के लिए आत्मा रूप में आस्वादन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आत्मीय होकर के ही आस्वादन की मुख्य प्राप्ति होती है। इसलिए भक्त कहीं दूर रहना चाहता है, और वो ये विचार रखता है कि श्री हनुमान जी ये कह रहे हैं कि नाम आतंत की मुक्ति मृग्याम कथन चलो भगवान प्रभु अहम दास इति यत्र विलुप्य। आप प्रभु हैं मैं दास हूं, ये भाव यदि लुप्त हो जाए तो ऐसी सारी मुक्ति को भी मैं नहीं चाहता। तो ये उसका ज्ञान से आवृत न होना। आत्मा बन गया तो फिर अपना ही सुख होगा, आत्मा का ही सुख है, वहां प्यारे को सुख देने की भावना समाप्त हो जाएगी। भक्ति में ज्ञान से भक्ति कभी भी आवृत नहीं होती, अर्थात अत्यंत मिलन होने पर भी प्रिय की सेवा की भावना ही बनी रहती है, और प्रिय कहीं आत्मीय ही बना रहता है, वह आत्मा नहीं हो जाता है। आरोप भले हो कि तुम मैं एक है, परंतु कहीं ना कहीं भेद वह कहीं ना कहीं बना ही रहता है। और आत्मीय रूप में ही आस्वादन किया जा सकता है, आत्मा रूप में आस्वादन नहीं किया जा सकता है। आरोप भले हो जाए पर तो मुख्य रूप से आस्वादन नहीं किया जा सकता है। तो ज्ञान से अनावृत हुई भक्ति, और कर्म से भी अनावृत हुई। कर्म से अनावृत होने का तात्पर्य है कि जब एक भक्त को भगवत सेवा की प्राप्ति हो रही है, तो सेवा की प्राप्ति होते समय उसे वैकुंठ के जितने भी सुख हैं, परमेश्वर से भी बढ़कर के जो सुख है, उस सुख की उसको प्राप्ति हो रही है, परंतु सुख की ओर उसका कभी ध्यान नहीं रहेगा। सेठ जी के कई बार दृष्टांत दिया है, सेठ जी का एक पैर सेवक दबा रहा है, परंतु उसकी पूरी प्रवृत्ति बाहर चरण दबाने में है। एसी की जो हवा उसको लग रही है उसमें नहीं, एसी की हवा तो नौकर को भी लगेगी। जब वो चरण दबा रहा है तो वैकुंठ की संपत्ति का भोग तो वो है, परंतु भोग होते हुए भी वैकुंठ की संपत्ति पर न तो स्वामित्व तो है, और न स्वामित्व तो प्राप्त करने के लिए वो सेवा करता है, वो सेवा के लिए ही सेवा करते हुए विराजमान हो रहा। इसलिए कर्म के द्वारा भी भक्ति आवृत नहीं होती है, कर्म के द्वारा मोक्ष मिला और भक्ति आवृत हो गई, ऐसा भी नहीं है। अब ये जो दृष्टांत दिए, इस दृष्टांत को अनेक अनेक शास्त्रों में जो भक्ति के दृष्टांत दिए गए थे, वहां से तथ्यों को संकलित करके फिर ये परिभाषा बनाई गई। तो हमने जो दृष्टांत दिए हैं, गुरु गोस्वामी जी कह रहे हैं भक्ति की जो हमने परिभाषा दी है, वो परिभाषा मनमुखी परिभाषा नहीं है, यह शास्त्रीय परिभाषा ही है। और शास्त्र में अनेक अनेक जगह भक्ति की परिभाषा दी गई, उनमें कहीं कोई चीज विषय विशेष रूप से कह दी गई, कोई चीज छुपा ली गई, परंतु उन सबको एकत्रित करके हमने एक यथासाध्य पूर्ण परिभाषा देने का प्रयास किया है। ये परिभाषा में जो तथ्य दिए गए वो कहीं अन्य शास्त्रों में भी दिए गए हैं, जैसे श्री नारद पंचरात्र में भक्ति की ये परिभाषा दी गई। रात्र माने ज्ञान, जहां पर पांच ज्ञानों का निरूपण किया जाए उसका नाम है पंचरात्र। जीव, ईश्वर, माया, निग्रह और अनुग्रह, ये पांच तत्वों का जहां निरूपण किया जाए ऐसे ज्ञान का नाम, वस्तुओं के ज्ञान का नाम पंचरात्र है। श्री नारद जी ने इन तथ्यों का निरूपण किया, इसलिए उस ग्रंथ का नाम नारद पंचरात्र हुआ। पंचरात्र दर्शन में अनेक अनेक बाद में शास्त्र प्रकट हुए, प्रसंग आ गया है इसलिए पंचरात्र की बात कर रहे हैं। उनमें श्री नारायण परम तत्व होकर के विराजमान है। नारायण का प्रथम उन्मेष वो श्री लक्ष्मी जी श्री तत्व तो है, लक्ष्मी तत्व तो नारायण से ही श्री लक्ष्मी जी प्रकट हो। लक्ष्मी जो है वे कहीं संकल्प शक्ति के रूप में अपने आप को जब प्रकट करती है वो ही है श्री करो, संकल्प शक्ति को। तो इच्छा शक्ति के रूप में श्री लक्ष्मी है नारायण का प्रथम उन्मेष, और वो इच्छा शक्ति ही कहीं संकल्प शक्ति, कहीं क्रिया शक्ति और कहीं माया शक्ति के रूप में प्रकट होती है, भूत शक्ति के रूप में। तो भूत शक्ति के रूप में हुई त्रिगुणात्मक माया, क्रिया शक्ति के रूप में श्री करुण, और संकल्प शक्ति के रूप में श्री सुदर्शन। तो सुदर्शन, करुण और माया, ये तीन तत्व हुए, चौथा तत्व हुआ श्री और पांचवी तत्व श्री नारायण। इस प्रकार इन सभी तत्वों का जहां निरूपण किया गया है सिद्धांत के रूप में, ऐसे ज्ञान का नाम है पंचरात्र। और उस पंचरात्र का जहां निरूपण किया गया वो माने नारायण, माया, जीव, अनुग्रह और निग्रह, इन सब तत्वों को, इन पांच तत्वों को जहां निरूपण किया गया उसी का नाम, जहां शक्ति है उस शक्ति के विस्तार के रूप में श्री इच्छा शक्ति होकर के आई, उनके बाद में क्रिया शक्ति, फिर संकल्प शक्ति, और संकल्प शक्ति के रूप में श्री सुदर्शन, क्रिया शक्ति के रूप में श्री गरुड़, और श्री शक्ति के रूप में, नहीं, भूत शक्ति के रूप में माया, इनका निरूपण किया गया। और इनका जहां निरूपण किया गया वो रात्र कहलाया। रात्र माने ज्ञान। तो पांच प्रकार के ज्ञानों का जिनमें निरूपण हो उसका नाम पांच रात्र। और श्री नारद जी ने जो ग्रंथ लिखे पंचरात्र संबंधी, और उसमें विशेष रूप से अर्चन की विधि का निरूपण किया गया, उसका नाम हुआ नारद पंचरात्र। उस नारद पंचरात्र में श्री भक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी गई है। रूप गोस्वामी जी कहते हैं वो परिभाषा हमारी परिभाषा से कहीं मैच करती है। वहां पर जो तत्व पहले दिए गए थे, इन तथ्यों को वहां पर प्रस्तुत किया गया था, उसमें से कुछ तथ्य हमने लिए हैं कि सर्वोपाधि विनिर्मुक्त तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। सर्वोपाधि विनिर्मुक्त भक्ति जो है, भक्ति का स्वरूप का चयन किया ऋषिकेश सेवनम, ऋषिक माने इंद्रिय, इंद्रियों के द्वारा ऋषिक, ऋषिकेश, ऋषिक माने इंद्रिय और ऋषिकेश माने इंद्रियों के स्वामी, उन श्री प्रभु की सेवा करना उनका नाम ही भक्ति है। ऋषिक माने तीनों प्रकार की जो इंद्रियां हैं, मन कर्मेंद्री, ज्ञानेन्द्री और अंतकरण, इन तीनों प्रकार की इंद्रियों के द्वारा। ऋषिकेश माने इन इंद्रियों में शक्ति का संचार करने वाले इनके स्वामी श्री नारायण, उन नारायण का, या जो भी स्वामी है, नारायण जी उनका स्वरूप है, उन नारायण का परतत्व का जो सेवन करना है, उस सेवा का नाम ही भक्ति है। सेवा का अर्थ है भजनम भक्ति, भजनम भज सेवायां धातु से भक्ति शब्द बना है, अर्थात इंद्रियों के द्वारा उन वस्तुओं का सेवा करना या उन वस्तुओं का को ग्रहण करना, उनको प्राप्त करने का प्रयास करना, इसका नाम है सेवा, उनकी उनका भजन करना। मन के द्वारा किसी वस्तु को ध्यान किया, मन के द्वारा कागज का ध्यान कर रहे हैं, एक कागज रखा हुआ था तो एक कागज की सेवा हो गई। सेवा माने उनसे संबंधी कोई चेष्टा करना। तो ऋषिकेश माने श्री नारायण परतत्व श्री कृष्ण, उनका ऋषिक माने तीन प्रकार की इंद्रियों के द्वारा, कर्मेंद्री, ज्ञानेंद्री और अंतकरण, इन तीनों प्रकार की इंद्रियों के द्वारा किसी भी प्रकार से सेवा करना, अर्थात उनके विषय में विचार करना या उनसे संबंधी कोई चेष्टा करना, उसका नाम भक्ति होगा। चेष्टा का तात्पर्य है कि कहीं एक जगह लगना और दूसरी जगह से कहीं अपने आप को हटाना, उसी का नाम चेष्टा है। एक जगह हाथ रखा हुआ है, चेष्टा नहीं है। एक जगह से हाथ हटा और दूसरी वस्तु को पकड़ा, तो कहीं प्रवृत्ति होना, कहीं निवृत्ति होना। प्रवृत्ति और निवृत्ति प्रदान करने वाली जो क्रिया है, उस क्रिया का नाम ही चेष्टा है। एक वस्तु से निवृत्ति हुई और दूसरी वस्तु में हमारी प्रवृत्ति हुई, इसको हम चेष्टा कहेंगे, अनुशीलन कहेंगे। तो मन के द्वारा भी ऐसा अनुशीलन किया गया और इंद्रियों के द्वारा भी, कर्मेंद्र ज्ञानेन्द्र के द्वारा भी ऐसा अनुशीलन किया जा रहा है। तो ऋषिकेश, ऋषिकेश, ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्चते, ये हुआ जहां पर ऋषिकेश सेवनम, ये नारद पांचरात्र में कहा गया और इसी को श्री रूप गोस्वामी जी ने कह दिया कि कृष्ण अनुशीलनम भक्ति ही। तो वहीं से एक जगह कहा गया था सेवनम और एक जगह कह दिया गया रूप गोस्वामी जी ने अनुशीलनम भक्ति, अनुशीलन भक्ति है। अब वो अनुशीलन कैसा है, सर्वे बाधि निर्मुक्ता, जितने भी अन्य उपाधि हैं उन उपाधियों से वो मुक्त है। उपाधि क्या है कि मुझे इस वस्तु के द्वारा ये वस्तु मिल जाए, ये अभिलाषा, वो जहां पर उपाधि शब्द से कहा गया और रूप गोस्वामी जी ने उसको कह दिया अन्य अभिलाषा शून्य, उसको अभिलाषा शब्द से कह दिया। सामान्यतः वेदांत में उपाधि शब्द का अर्थ होता है नैकट्य पूर्वक अभिव्यक्ति का संस्थान, नैकट्य पूर्वक, निकटता पूर्वक अभिव्यक्ति का संस्थान, उसको उपाधि कहते हैं। जैसे भीतर आत्मा है, परंतु आत्मा की अभिव्यक्ति का संस्थान कौन है, ये साढ़े तीन हाथ का शरीर, तो शरीर को उपाधि कहते क्या। उपाधि की परिभाषा है पर तत्व का नैकत्य के द्वारा, मूल तत्व का आश्रय पदार्थ का नैकत्य के द्वारा, निकटता के द्वारा आश्रय पदार्थ का अभिव्यक्ति का साधन, उसको कहते हैं उपाधि। ये शरीर है उपाधि जो कि आत्मा की अभिव्यक्ति करा रहा है। सच्चित आनंद रूप जो आत्मा है उसको अभिव्यक्त कराने का साधन होकर के विराजमान है। ये वेदांत के अभिप्राय की उपाधि है और इसी का कहीं विस्तृत रूप में इसका ही कोई एक अंश लेकर के उपाधि का तात्पर्य है जो किसी वस्तु को ढांके, उसको हम कहेंगे उपाधि। कोई वस्तु उसको ढांक करके उस वस्तु को कहीं प्रकट कर रहा है, उसको हम उपाधि कहेंगे। उपाधि एक तरह की पैकिंग है, एक तरह का रैपर है, उस रैपर के द्वारा किसी वस्तु को प्रस्तुत किया जाए, रैपर के साथ में कोई वस्तु प्रस्तुत की जाए, उसको भी उपाधि माने निकट रह करके, अधि माने किसी वस्तु को जो भीतर छपा करके रख रहा है, उसका नाम है उपाधि। तो सर्वोपाधि विमुक्तम, सारी उपाधि मानी, सीधा सीधा इसका फल तत्व होगा अन्य अभिलाषा, भोग और मोक्ष की जो अभिलाषा है वह हो गई उपाधि। तत्परत्व निर्मल और तत्परत्व माने अंकुल्य, वहां पर जो अंकुल्य शब्द दिया उसका ही अर्थ यहां पर दे दिया गया तत्परत्व। प्रिय को सुख मिले इस भावना को धारण करके जो परम निर्मल होकर के विराजमान है उसका नाम भक्ति है। तो सर्वोपाधि विमुक्तम, सारी उपाधियों से मुक्त होकर के तत्परत्व माने श्री प्रिय को का कल्याण हो, प्रिय को परिणाम में जाकर के सुख की प्राप्ति हो, ऐसा जहां पर जो भाव है ऐसी सेवा का नाम, ऐसी चेष्टा का नाम भक्ति है। बड़ा सुंदर माने नारद पांचरात्र में जो परिभाषा दी उस परिभाषा को ही अत्यंत प्रकाशित करके और उसका मार्जन करके इसी परिभाषा को श्री रूप गोस्वामी ने दिया है कि सर्वोपाधि विमुक्तम, जिसमें अन्य कोई अभिलाषा न हो, ऐसी अभिलाषाओं से मुक्त हो और अभिलाषाओं को प्रस्तुत करने का एक जो माध्यम है उस माध्यम को जहां पर समाप्त कर दिया जाए, अभिलाषा ही जहां पर न हो, स्वार्थ स्वार्थ जिसमें नहीं हो, तत्परत्व निर्मल जो निर्मल होकर के विराजमान है और प्रिय के सुख की भावना ही जिसमें विराजमान है, ऐसे ऋषिकेश माने इंद्रियों के स्वामी श्री श्याम सुंदर, उनकी इंद्रियों के द्वारा, इंद्रिय तीनों प्रकार की, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय और अंतकरण, इन तीनों प्रकार की इंद्रियों के द्वारा उन ऋषिकेश परमात्मा का परम तत्व का सेवन करना उसका नाम भक्ति है। तो तत्परत्व माने अनुकूल्य ने यह अर्थ हुआ और सर्वोपाधि विमुक्तम का तात्पर्य है अन्य अभिलाषा शून्यता और सेवनम का अर्थ है अनुशीलन और निर्मलम का तात्पर्य है ज्ञान कर्म से आवृत न होना। तो ये जो परिभाषा थी ये बड़ी श्रेष्ठ परिभाषा थी, छिपी हुई परिभाषा थी, कंडेंस्ड थी, उसको कहीं एक्सप्लेनेशन करते हुए जो कंडेंस थी उसको ये एक्सप्लेनेशन करते हुए हमने ये परिभाषा दी है। आधार ये नारद पंचरात्र की ये परिभाषा है। अब यहां पर कह रहे हैं श्रीमद् भागवत में भी भक्ति की परिभाषा दी गई, वहां से भी यही बात प्रमाणित हो रही है कि अहित क्या व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तम है सालों के शास्त्र सामिप्य सारूप्य कर्तुमप्युत दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। कपिल देव जी मैया को उपदेश देते हुए, देवभूति जी को उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि मैया मेरी भक्ति कैसी है अहित की, उस भक्ति का कोई हेतु नहीं है, भक्ति का कारण भक्ति ही है, मन भक्ति का कोई ना कोई हेतु तो होगा। भाई तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, वो भक्ति का हेतु खुलना कर्म भक्ति का हेतु नहीं है। भक्ति का हेतु कृपा है। कृपा मिलेगी कैसे? बोले कृपा मिलेगी संतों के माध्यम से। संतों के संत कृपा कब करेंगे? बोले जब सत्संग किया जाएगा। जब सत्संग किया जाएगा तो सत्संग अपने आप में ही भक्ति ही है। इसलिए भक्ति का कारण भक्ति ही हुआ। भक्ति का कोई दूसरा हेतु नहीं है। तो अहित तो की न तो भक्ति का कोई फैक्टर है और न भक्ति का कोई मोटिव है। भक्ति का मोटिव भी भक्ति और भक्ति का फैक्टर भी भक्ति। भक्ति का कारण भी भक्ति है और भक्ति का उद्देश्य भी भक्ति ही होकर के विराजमान है। तो भक्ति अहित तो की है। सेवा ही अपने आप में भक्ति है, अहित तो की। और अव्यवहता, अव्यवहता का तात्पर्य है ज्ञान और कर्म उनसे वह कभी भी आवृत नहीं है। मोक्ष आने पर भक्ति छूटेगी नहीं, भोग मिल जाने पर, सुख मिल जाने पर, दुख की निवृत्ति हो जाने पर भक्ति कभी छूटेगी नहीं। भक्ति सदा बनी रहेगी। इसलिए अव्यवहता, व्यवहता माने जहां पर भक्ति के प्रवाह में कहीं बाधा न हो। हम भी कृष्ण नाम ले रहे हैं और श्री राशेश्वरी स्वामी जी भी कृष्ण नाम ले रही है। हम भी कृष्ण गुणों का गायन करते हैं, साधकजन भी, और श्री ब्रज गोपीचारिणी भी कृष्ण गुणों का गायन करती हैं। तब कथामृतम तत्व जीवनम कविनिर्मितम काल कर्म शापम श्रवण मंगलम वेदी तव कथामृतम, कृष्ण की कथा का गायन करती है। तो साधन दोनों में एक से यहाँ पर। तो अहित की भक्ति जो है उसका कोई नहीं है, माने न तो कोई कारण है और न भक्ति के अतिरिक्त कोई उद्देश्य है। और अव्यवहता, भक्ति को करने में कर्म ज्ञान योग इन सबों का प्रयोग किया गया, परंतु ये जब अपना फल देंगे कर्म ज्ञान योग, तो उनके कारण भक्ति कहीं बाधित नहीं होगी, छूटेगी नहीं, वो अव्यवहता नहीं होगी। तो भक्ति ज्ञान रहित है ऐसा नहीं है। भक्ति ज्ञान के फल आने पर भक्ति कहीं छूटेगी नहीं, ये कहने का तात्पर्य है। भक्ति में भी ज्ञान विराजमान है, भक्ति में भी कर्म विराजमान है। ज्ञान तीन प्रकार का है। एक ज्ञान है जीवात्मा का ज्ञान, एक है परमात्मा का ज्ञान, और तीसरा ज्ञान है जीवात्मा परमात्मा दोनों के ऐक्य का ज्ञान। तो दो ज्ञान को भक्ति में सदा बने रहते हैं। मैं नित्य कृष्ण दास हूं, ये ज्ञान भी बना रहेगा, और तुम कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ हो, ये ज्ञान भी बना रहेगा। परंतु हम और तुम दोनों एक है, ये जो अद्वैत ज्ञान है, इस ज्ञान से भक्तगण चौंकते हैं, उछलते हैं। ये ज्ञान की जब बात आती है, अन्यथा ज्ञान के तुम सशक्तिक पर तत्व हो, मैं तुम्हारी शक्ति हूं, ये दोनों ज्ञान तो भक्ति में निरंतर उपयोगी होकर के विराजमान होते हैं। इसलिए ज्ञान रहित नहीं है भक्ति, ज्ञान से उपहित नहीं है, ये कहा जाएगा। ज्ञान रहित नहीं है, ज्ञान से वह कहीं नष्ट नहीं होती है, उपहित नहीं होती है, केवल इतना कहा जाएगा। तो अहित की श्रीमद भागवत में कह रहे हैं कपिल देव जी कि भक्ति का कोई हेतु नहीं है, माने न तो उसका कोई मोटिव है, न उसका कोई फैक्टर है। और अव्यवहता, वो कहीं भक्ति के द्वारा सराउंडेड भी, अन्य वस्तुओं के द्वारा सराउंडेड और सप्रेस्ड भी नहीं है, प्रतिहत भी नहीं है, वह उससे कहीं दबी हुई भी नहीं है। या भक्ति पुरुषोत्तम है, ऐसे पुरुषोत्तम अर्थात श्री कृष्ण की जो सेवा है, ऐसी सेवा को ही भक्ति कहेंगे। वो भक्ति कैसी है उसी की परिभाषा के रूप में दे रहे हैं कि साष्ट के सामीप्य सारूपे कर्तो मप्यतो दिये मानन गृहंती बिना मत सेवनम जना। मेरे जो से जन है वे यदि मैं सालों के शास्त्र सामिप्य सारूप्य और एकत्व ये पांच प्रकार की मुक्ति देता हूं, तो मेरे भक्त इन मुक्तियों को नहीं लेते हैं। कभी कभी चार प्रकार की मुक्ति ले लेते हैं, परंतु एकत्व रूप जो मुक्ति है उसको तो कभी लेते ही नहीं, क्योंकि एकत्व में सेवा संभव नहीं है। इसलिए एकत्व नाम की मुक्ति तो पांचवें मुक्ति को तो लेंगे नहीं। हाँ, कृष्ण सेवा के लिए वे चार प्रकार की मुक्ति को कभी कभी ग्रहण कर लेते हैं। सार्व की मुक्ति का तात्पर्य है ठाकुर जी का दर्शन, उनके लोक, सार्व की मतलब उनके लोक में निवास, परंतु लोक में निवास मिले और सेवा न मिले तो ऐसे वैकुंठ वास का क्या लाभ। हमें वैकुंठ नहीं चाहिए, सेवा मिले तो वैकुंठ चाहिए, सेवा न मिले तो वैकुंठ भी नहीं चाहते हैं सालों। फिर साष्टी, साष्टी का मतलब है भगवान अपने शरीर की संपत्ति दे दें। ध्रुव को अपने शरीर की संपत्ति दे दी, सुदामा को अपने शरीर की संपत्ति दे दी, क्योंकि सेवा दे रहे हैं इसलिए तो उन्होंने संपत्ति ली, और सेवा नहीं मिल रही थी तो ऐसी स्थिति में ध्रुव को भी चक्रवर्ती राज्य प्राप्त करने पर भी असंतोष रहा, और अंत में उस राज्य का त्याग करके जब कृष्ण सेवा मिली तब उनको संतोष की प्राप्ति हुई, और अन्यथा वरदान मिलने पर भी उनके मन में क्लेश रहा कि हाँ कृष्ण को प्रसन्न करके और मैंने ये राज्य चाहा, राज्य तो नारद जी दे रहे थे, इसके लिए क्या प्रत्याशा की है। तो सालोक्य का मतलब है वैकुंठ लोक में निवास, शास्त्री का मतलब है वैकुंठ जैसी संपत्ति का मिल जाना। शास्त्री माने संपत्ति, री धातु जो है वह संपत्ति के अर्थ में ही कहीं प्रकट होती है। फिर सामित्य, सामित्य माने भगवान के निकट मिलना रहना हो और सेवा नहीं मिले तो ऐसे निकट रहने का भी क्या लाभ, वो भी हमको सामित्य भी नहीं चाहिए। और सारूप्य का मतलब है कि भगवान अपने शरीर का रूप प्रदान कर दे परंतु सेवा न दे तो उस चतुर्भुज रूप को लेकर के क्या करें, तो वो भी नहीं चाहिए। यदि सेवा मिलती है तो सेवा में अनुकूलता होने के लिए इन चार प्रकार की सालोक्य शास्त्र सांगित्य सारूप्य इन संपत्तियों को लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे, क्रमशः बहकर के एक की अपेक्षा दूसरे में सेवा की निकटता और भी अधिक है, इसलिए इन संपत्तियों को ग्रहण करते हैं। एकत्व को कभी ग्रहण करेंगे क्योंकि उसमें सेवा नहीं बनेगी, सेवी सेवा भाव नहीं बनेगा। और यद्यपि हम भी आत्मा के अंश हैं, परंतु आत्मा के अंश होने पर भी जो आत्मीय है उस आत्मीय के रूप में ही कृष्ण की आराधना करना चाहेंगे, आत्मा के रूप में कृष्ण की आराधना नहीं करेंगे, आत्मा का आरोप करेंगे, परंतु आत्मा रूप में अपने आप का विचार नहीं करेंगे, आत्मत्व का आरोप कृष्ण मेरी आत्मा है, परंतु उस रूप में अपने स्वरूप का ध्यान नहीं है। ये रस की विशेषता है, तो इसको भी कहीं भक्ति रूप में निरूपण किया, सैव भक्ति योगाक्षर आत्यंतिक उदार होता है, यही भक्ति योग नाम आत्यंतिक भक्ति योग होकर के ये विराजमान है। पर पुरुषार्थों को होकर के वो भक्ति विराजमान है, आत्यंतिक कहने का मतलब है परम पुरुषार्थ। तो अंतिम सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ उसके रूप में है, पुरुष माने जीव, उसका लक्ष्य उसको कहेंगे पुरुषार्थ। जीव का परम लक्ष्य क्या है, उस जीव का परम लक्ष्य चार चीज हो सकती है, पांच चीज हो सकती है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनमें धर्म और अर्थ ये साधन प्रधान है। कभी अर्थ है तो उसके द्वारा यज्ञ आदि धर्म करना और यज्ञ आदि धर्म करके यज्ञ के फल के रूप में पैसा मिलना, अर्थ की प्राप्ति होना, अंजुनी एक दूसरे के कारण होकर के विराजमान है धर्म और अर्थ, परंतु इन धर्म अर्थ ये साधन रूप ही रहेंगे। धर्म के द्वारा अर्थ प्राप्त कर लिया गया तो अर्थ भी साधन ही रहेगा, और अर्थ के द्वारा धर्म किया गया तो धर्म भी साधन ही रहेगा, बस साध्य नहीं बनेगा। साध्य कोटि में दो चीज आती है, काम और मोक्ष। धर्म अर्थ एक दूसरे के कहीं कुछ दूरी पर गौण रूप में प्रयोजन हो सकते हैं, परंतु वे अंतिम प्रयोजन नहीं है। धर्म अर्थ के द्वारा अंत में या तो काम को प्राप्त किया जाएगा या मोक्ष को प्राप्त किया जाएगा। काम को धर्म अर्थ का लक्ष्य माना गया तो अधपतन हो जाएगा, नरक की प्राप्ति हो जाएगी। और धर्म अर्थ के द्वारा यदि मोक्ष को प्राप्त किया गया तो वह जीवन का कल्याण करने वाला हो जाएगा। धर्म अर्थ के द्वारा काम तो मिलेगा, फिर काम क्या करोगे? बोले काम को उतना स्वीकार करेंगे जितना अपनी जीवन यात्रा चलाने के लिए आवश्यक होगा। तो काम को भी पुरुषार्थ न मान करके काम को भी साधन मान लिया जाएगा। धर्म अर्थ तो साधन थे ही, और काम को भी केवल जीवन यात्रा चलाने के लिए साधन मात्र मान लिया जाएगा। अंत में लक्ष्य होगा मोक्ष। मोक्ष की भी जो पांच प्रकार की स्थिति है वो एकत्व को अलग हटाया और साहित्य सालों के साक्ष्य सामित्य सालों के सहित कृष्ण सेवा इस लक्ष्य को माना, अतः प्रेम ही पंचम पुरुषार्थ हुआ, भक्ति ही पंचम पुरुषार्थ के रूप में सिद्ध हुई। तो स्वयं भक्ति योगाक्षा आत्यंतिक, आत्यंतिक का तात्पर्य है परम पुरुषार्थ के रूप में भक्ति ही मानी गई। अब यहां पर श्री रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि सालोक्य आदि पद्यस्थ भक्तोत्कर्ष निरूपण भक्त विशुद्धता व्यक्त्या लक्षणे परे वस्यति। श्री तृतीय स्कंध का ये जो कपिल देव जी का वचन है, भैया देवभूति जी ने प्रश्न किया कि बेटा मुझे बताओ भक्ति का क्या स्वरूप है, का कोई उचिता भक्ति, जो श्रेष्ठ भक्ति है उसका क्या लक्षण है, ये मुझे वर्णन करो। और इसके उत्तर में श्री ठाकुर जी ने ये वचन कहे। तो ये जो वचन है ये परिभाषा है भक्ति की, ये केवल भक्ति के गुणों का वर्णन नहीं है बल्कि ये परिभाषा है। सालों के आगे पद्यस्थ भक्तों कृष्ण रूपरम, सालों के इत्यादि में भक्ति के उत्कर्ष का निरूपण किया गया कि सेवना बिना मत सेवनम जना, सेवा को ही वे प्रधान करके मानते हैं और सेवा में अधिक अनुकूलता प्राप्त हो जाए इसके लिए साले के शास्त्री सामिप्य और सारूप्य इन भक्तियों को वे मानते हैं, तथा ये भोग के लिए इन भक्तियों को नहीं मान रहे, इन मुक्तियों को वे नहीं मान रहे हैं। तो भक्ति के उत्कर्ष का ही निरूपण यहां पर किया गया कि बिना मत्स्यवनम जना दीयमानम अतु, भगवान देना चाहते हैं पांचों मुक्तियों को फिर भी भक्त ग्रहण नहीं करता है। इससे भक्ति का उत्कर्ष दिखा करके भक्ति की विशुद्धता यहां पर दिखाई गई कि भक्त अन्य अभिलाषता शून्य है और ज्ञान और कर्म इनके फल मिल जाए तो उनको भी वे स्वीकार नहीं करता है। ज्ञान कर्म इनके फल की प्राप्ति होने पर भी वह संतुष्ट नहीं होता है, सेवा में ही उसको संतोष है, यह यहां पर दिखाया गया। इसलिए ये जो वचन है कपिल देव जी के, ये वचन भक्ति की परिभाषा ही है। परिभाषा का अर्थ होता है असाधारण धर्म वचनम लक्षणम, जहां किसी वस्तु के असाधारण धर्म का निरूपण किया जाए उसका नाम है लक्षण। और भक्ति का असाधारण लक्षण है कि ठाकुर को सुख मिले ऐसी चेष्टा। अब ये भक्ति जो है उसमें प्रवृत्ति को प्रस्तुत करने के लिए भक्ति के छह गुणों का वर्णन किया जा रहा है। भक्ति में छह गुण है, क्लेश अग्नि शुभदा मोक्ष लब्धता कृत सुदृढ़ भवा सांगानंद विशेष आत्मा श्री कृष्णा कर्षणी मता। वो भक्ति क्लेश को दूर करने वाली है और शुभदा शुभ देने वाली है। ये छह जो लक्षण बताए इनमें दो दो लक्षण बढ़ाते जाएंगे तो जो शुद्ध प्रेमा भक्ति होगी उसमें छह लक्षण आ जाएंगे। साधन भक्ति में दो लक्षण है, क्लेश को समाप्त करना और शुभ को प्रदान करना। अभी बताएंगे क्लेश क्या क्या है। तो क्लेश को नष्ट करना और शुभ प्रदान करना, ये हो गया भक्ति का, साधन भक्ति का एक लक्षण। और साधन भक्ति ही भाव भक्ति के रूप में बनेगी। कच्चा जो अमिया है वो ही खटमिठा आम बनेगी। तो जो भाव भक्ति बनेगी उसमें दो लक्षण और आ जाएंगे। दो लक्षण तो पहले के क्लेश अग्नि और शुभदा, और दो लक्षण और जुड़ जाएंगे, वे हैं मोक्ष लब्धता कृत और सुदृढ़। मोक्ष को भी ऐसा भक्त भाव भक्ति वाला भगवान मोक्ष दिए मानंद ग्रहंती देना चाहते हैं, परंतु भगवान भक्त उसको ग्रहण नहीं करता है। तो वो मोक्ष लब्धता कृत मोक्ष को भी छोटा बना देने वाली सुदुर्लभ भक्ति दुर्लभ। सबको भक्ति प्राप्त नहीं होती, सुदुर्लभ होकर के वो भक्ति विराजमान। अब वो भाव भक्ति ही परम लक्षणा भक्ति के रूप में जब परिणत हो जाएगी, खट्टी अमिया ही खट मिठा आम बने, खट मिठा आम ही पका हुआ कट मीठा आम बन गया, तो वो ये है साधन भक्ति भाव भक्ति बनी। भाव भक्ति ही प्रेमा भक्ति बन गई। जो प्रेमा भक्ति है उसमें दो गुण और जुड़ गए तो चार की जगह छह हो गए। और वे छह गुण हैं सांग आनंद विशेषात्मा, घने आनंद की साक्षात अनुभूति। सांग आनंद विशेष, विशेष माने साक्षात अनुभव योग्य, उसको हम कहेंगे विशेष। जहां पर कोई वस्तु साक्षात अनुभव योग्य नहीं है वो गुणवान तो है परंतु वो विशेष नहीं है। विशेष कहने का मतलब है जहां अनुभव गम्य होकर के, साक्षात अनुभव गम्य होकर के कोई वस्तु विराजमान हो उसका नाम है विशेष। तो सांग आनंद प्रत्यक्ष अनुभव होकर के जहां विराजमान हो, माने ज्ञाता ज्ञेय और ज्ञान इन तीनों की तृप्ति के सहित वो जो आनंद है उस आनंद का पूर्णता आस्वादन किया जाए, ऐसी सांग आनंद विशेष आत्मा माने प्रकट आनंद को प्राप्त करने वाली ही वो भक्ति होती है। और श्री कृष्ण आकर्षणी मता, वो भक्ति श्री कृष्ण का आकर्षण करने वाली है। भक्ति में एक क्षमता है कि वह कृष्ण का भी आकर्षण करने वाली है। तो दो गुण साधन भक्ति के, दो गुण भाव भक्ति के और दो गुण प्रेमा भक्ति के। प्रेमा भक्ति में छह गुण है, जैसे पंचीकृत पृथ्वी में पांचों शब्द स्पर्श रूप रस गंध सबके सब गुण आ जाते हैं, इसी प्रकार भक्ति में ये छह के छह गुण क्रमशः आ जाएंगे। जैसे पंचीकरण प्रक्रिया में आकाश में केवल शब्द गुण है, आकाश से वायु उत्पन्न हुई तो वायु में एक गुण और आ गया शब्द स्पर्श, वायु से जब अग्नि उत्पन्न हुई तो उसमें एक गुण और आ गया शब्द स्पर्श रूप, जब अग्नि से जल उत्पन्न हुआ तो उसमें एक गुण और आ गया शब्द स्पर्श रूप और रस, पृथ्वी में आते आते गंध गुण और जुड़ गया और पृथ्वी में पांचों के पांचों गुण जैसे आ जाते हैं, ऐसे ही प्रेमा भक्ति में ये सारे के सारे गुण अपने आप आ जाएंगे। अब क्लेश अग्नि शुद्धा इनका निरूपण कर रहे हैं कि क्लेश किसको कहेंगे, क्लेशास्त पापन तद्बीजं अविद्या चेत ते प्रभा। क्लेश का एक अर्थ है पाप, का तात्पर्य है कि संचित पाप, तो संचित पाप जो है उनको भी भक्ति हरण करने वाली है। क्लेश नहीं, तो क्लेश का एक हुआ पाप, पाप कहेंगे संचित पाप। तीन प्रकार के कर्म हमारे पास में हैं, संचित, क्रियमान और प्रारब्ध। संचित कर्म कैसे हैं? जैसे तर्कस में रखा हुआ तीर। क्रियमान कैसे हैं? जैसे धनुष के ऊपर चढ़ा हुआ तीर, पर कभी छूटा नहीं है, उसको रोका जा सकता है, उतारा जा सकता है। परंतु प्रारब्ध कर्म कैसे है? जैसे छूटा हुआ तीर, जो छूटा हुआ तीर है वह लक्ष्य का भेद। भक्ति के द्वारा दो प्रकार के कर्म तो समाप्त हो जाते हैं तुरंत ही, परंतु प्रारब्ध कर्म भी समाप्त तो हो जाते हैं, परंतु भगवान प्रारब्ध कर्मों का आभास बनाए रखते, क्योंकि प्रारब्ध कर्म के कारण ही शरीर बना हुआ है। हम जो शरीर, ये जो शरीर है, ये शरीर प्रारब्ध को भोगने के लिए है, तो प्रारब्ध जब तक रहेंगे तब तक ये कर्म रहेगा, ये शरीर रहेगा। प्रारब्ध जैसे ही समाप्त हुए वैसे ही शरीर गिर जाना चाहिए, और शरीर गिर जाएगा तो भजन कैसे करेंगे? इसलिए ठाकुर संचित, क्रियमाण, प्रारब्ध तीनों कर्मों को समाप्त को कर देते हैं, परंतु प्रारब्ध भाव वह बना रहता है। इसलिए अजानन ने जब नारायण नाम लिया तो उसके संचित और क्रियमाण कर्म तो समाप्त हो गए, प्रारब्ध कर्म भी समाप्त हो गए, नरक की उसको प्राप्ति नहीं होगी, परंतु उसका शरीर का प्रारब्ध आभास बना रहा, इसलिए वो जीवित रहा, और जीवित रह करके तब उसने भजनानंद को प्राप्त किया। तो भजनानंद को प्राप्त करने के लिए, साधन कर सकने के लिए, और आगे का रास्ता खुला रहे, इसके लिए प्रार्थभास श्री प्रभु बनाए रखते हैं, और प्रार्थभास से इस जन्म में ही उसको फल की प्राप्ति हो जाएगी, इस जन्म में नहीं होगी तो आगामी जन्म में प्राप्ति हो जाएगी। ये जो सुविधा है ये कहीं दूसरी जगह नहीं है, भारतीय दर्शन में ही ये जीव को जो सुविधा है उसका वर्णन किया गया। अन्यथा क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, इसमें ये जो सृष्टि है ये क्रिएशन ही एकमात्र क्रिएशन है, न इसके पहले कोई क्रिएशन थी, सृष्टि थी, न आगे कोई सृष्टि होगी। और हमको जो जीवन मिला है वो भी एकमात्र जीवन है, इसके आगे भी कोई जीवन नहीं था, इसके बाद में भी कोई जीवन नहीं। जो पापी हैं वे दो यक्की आग में झोंक दिए जाएंगे, जो पुण्य आत्मा हैं वे बहिष्ट में मौज करेंगे। बहिष्ट का जो छोटा वाला नीचे वाला जो रूप है उसमें भातर भूरे भी मिल जाएंगे उनको, उसके ऊपर की स्थिति में, वो भी बहुत नीचे की स्थिति है, उसके ऊपर की स्थिति में कहीं वे और जो दूसरे दूसरे प्रकार के जो सुख हैं उन सुखों को, परंतु आगे इस जीवन के सुधार करने के लिए दूसरी कोई संभावना नहीं है। इसलिए परंतु भारतीय जो जीवन है उसमें इस जीवन में भी और इस जीवन के बाद में भी कहीं सुधार करने की संभावना है, इसलिए प्रारब्ध नष्ट हो जाते हैं, परंतु प्रार्थ आभास बना रहता है। प्रार्थ आभास बने रहने पर साधक को आगे भजन करने की, ज्ञान साधन करने की सुविधा निरंतर निरंतर बनी रहती है, और उनको वो आगे भोगता हुआ चला जाता है। तो क्लेश के तीन रूप बताइए, पाप, पाप माने प्रार्थ, प्रार्थ नष्ट हो जाएंगे, प्रार्थाभास बना रहेगा। क्लेश का दूसरा जो रूप है वो है बीज, बीज का मतलब है संस्कार, पाप के या पुण्य के संस्कार बने रहेंगे, और जब प्रार्थ के कारण दूसरा जन्म मिलेगा, दूसरे जन्म में वैसा ही स्वभाव कहीं बना रहेगा, वो हुआ बीज। इसको कहेंगे बीज, संस्कार बने रहेंगे। हींग की डिबिया से हींग निकालते परंतु उसमें हींग की गंध है, कोई भी चीज रखेंगे तो वह हींग की गंध से युक्त हो जाएगी। ऐसे दूसरा शरीर मिला, उसमें पूर्व जन्म के संस्कार के कारण कर्म में प्रवृत्ति हो जाएगी और उसी तरीके कर्म करने लगेंगे। तो बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत जन्म के बाद में जो संस्कार है भक्ति के, उन भक्ति के संस्कार के कारण कोई ज्ञानवान मेरी शरणागति ग्रहण करता है। हरे ज्ञानी भी नहीं करता है, कोई जिसके ऊपर ठाकुर ने कृपा की है, पूर्व भक्ति के संस्कार है, वह भक्ति में आगे प्रवृत्त होता है। तो बीज और अविद्या, अविद्या का तात्पर्य है अवस्तु में वस्तु की भ्रांति, यह अविद्या है कि देह को ही आत्मा मान लेना, ये जो अविद्या है ये अविद्या। इनको ही हम संक्षेप में कह सकते हैं कि कर्म जो है उन कर्मों को, पाप को हम ये तीन वस्तुएं क्लेश हैं, भक्ति के द्वारा पाप समाप्त हो जाते हैं, माने संचित कर्म समाप्त हो जाते हैं, बीजन माने कर्म की वासना भी समाप्त हो जाती है, और अविद्या माने जो घोर देह को आत्मा मान करके जो अज्ञान है वो अज्ञान भी भक्ति के द्वारा समाप्त हो जाता है। अब रही पाप, उस पाप के दो विभाग किए, पाप का एक विभाग किया अपरार्थ माने संचित और क्रियमान, और दूसरा किया प्रार्थ, भक्ति के द्वारा प्रार्थ और अपरार्थ दोनों प्रकार के पाप माने संचित क्रियमान और प्रार्थ, तीनों प्रकार के पापों की निवृत्ति हो जाती है। प्रार्थ का तात्पर्य छूटा हुआ तर्कस से, धनुष से छूटा हुआ तीर वो लक्ष्य का भेद करेगा। अब ज्ञान के द्वारा प्रार्थ का नाश नहीं है, ज्ञान के द्वारा संचित और क्रियमान दो पापों का तो नाश है, परंतु ज्ञान के द्वारा प्रार्थ का नाश नहीं है, कहीं ना कहीं प्रार्थ भोगना पड़ेगा। परंतु ज्ञान के प्रभाव से जो तलवार की चोट है वो सुई बंद कर जाए, इसलिए कहा गया अवश्य भोक्तव्य कृतम कर्म शुभाशुभम, जो शुभ अशुभ कर्म है उनके फल को अवश्य भोगना पड़ेगा। परंतु एक ज्ञानी ज्ञान के प्रभाव से वो जो उसका जब तक ज्ञान परिपाक्व प्राप्त नहीं हुआ है तब तक ज्ञान के प्रभाव से उसके प्रारब्धों का दुख वह अल्प सरिता ही व्यतीत हो जाएगा, और वो क्योंकि शरीर को आत्मा मान ही नहीं रहा है, शरीर अलग वस्तु है, मैं अलग वस्तु हूं, आत्मा अलग वस्तु है ये विचार कर रहा है, तो शरीर के कष्टों को वह अपना कष्ट नहीं मानता है, और इसीलिए वो जो तितिक्षु ब्राह्मण है श्री एकादश स्कंद का, वो तितिक्षु ब्राह्मण ये कहता है कि नायम जन्मों में सुख दुख हेतु न देवता आत्मा गुण कर्म काला मन परम कारण मामनंती संसार चक्रम परवर्ते दिया, कि नायम जन्मों में सुख दुख हेतु शत्रु वो मुझे दुख दे रहा है मैं ऐसा नहीं मानता हूं, क्योंकि शत्रु भी शत्रु का शरीर वो भी पंच महाभूत का बना हुआ है और मैं भी पंच महाभूत का बना हुआ हूं, तो पंच महाभूत ने पंच महाभूत को कष्ट दिया, मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं, इसलिए शरीर का कष्ट शरीर को नहीं मिलता है। नायम जनों में सुख दुख हेतु न देवता, देवता सुख दुख का कारण होगा, अध्यात्म अद्भुत अधिदेव में कर्ता रूप में देवता है, तो वो कह रहा है, वो प्रतिक्षु ब्राह्मण कह रहा है कि देवता भी सुख दुख का कारण नहीं है, हाथ का देवता है इंद्र और मस्तक का देवता है प्रजापति, अब किसी ने हाथ में लक्ष्य लेकर के मस्तक को ठोका तो ये कहेंगे ना कि इंद्र ने प्रजापति को ठोका, मुझे थोड़ी ठोका, न देवता मैं तो आत्मा हूं, मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं देवता आत्मा आत्मा को कष्ट नहीं है, ये भी मैं नहीं मान सकता हूं, क्योंकि अग्नि का ताप अग्नि को तो कभी कष्ट देगा नहीं। तो यदि मैं भी आत्मा हूं और शत्रु भी आत्मा है, तो आत्मा ने आत्मा को कष्ट दिया, ये संबंध नहीं है। जैसे अग्नि का ताप अग्नि को प्राप्त नहीं होता, ऐसे ही आत्मा का स्वरूप तो आनंद आत्मक है। उस देर के लिए तुमने मान भी लिया कि आत्मा आत्मा को दुख दे रही है, तो जो अपना ताप होगा तो अपना ताप अपने को लगता नहीं है, तो मुझे दुख प्राप्त होना ही नहीं चाहिए। इसलिए आत्मा भी दुख का कारण नहीं है, ना इन जन्मों में न देवता न आत्मा सुख दुख के हेतु। काल वो भगवान की शक्ति है, गुण कर्म काल है, गुण कर्म काल ये भी किसी दुख को दुख नहीं देते हैं। मैं भी त्रुगुणात्मक और जो शत्रु है वो भी त्रुगुणात्मक है, तो गुण गुण को कष्ट दे रहा होगा। और गुणों का एक स्वभाव है कि गुणों में वे मिलकर के ही कार्य करते हैं और परस्पर एक दूसरे का उन्मर्दन करते हैं। कभी रजोगुण तमोगुण को, कभी तमोगुण सत्वगुण को, कभी रजो तमोगुण सत्वगुण को, कभी सत्वगुण रजो तमोगुण को, तो एक दूसरे का उपमर्दन करते हुए जो खेलते हैं गुण। इसलिए गुण गुण को दबा रहा है, मुझे थोड़ी दबा रहा है, मैं तो गुण हूं नहीं, मैं तो शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं। न गुण कर्म, बोले कर्म तो जड़ है, कर्म किसी को क्या कष्ट देगा, मैं तो आत्मा हूं चेतन हूं, इसे कर्म भी कष्ट नहीं देगा। काला है, काल ईश्वर की शक्ति है, मैं भी ईश्वर की शक्ति हूं, ईश्वर की शक्ति को क्यों कष्ट देगी, वह तो गुणों में क्षोभ करेगी। काल जो है वह गुणों में क्षोभ करने वाला है, वह आत्मा में क्षोभ करने वाला नहीं है। आत्मा काल से अलग होकर के नित्य होकर के विराजमान है। काल के प्रभाव से जब सत्वगुण की वृद्धि रहती है तो लड्डू बड़ा मीठा लगता है, स्वादिष्ट लगता है। रजोगुण की तमोगुण की वृद्धि है तो उसमें हो जाएगी तो फिर बेस्वाद हो जाएगा, तमोगुण की वृद्धि हो जाएगी, वही लड्डू कड़वा और रोग को प्रदान करने वाला हो जाएगा। तो उसने काल ने गुण को प्रभावित किया, मुझे प्रभावित हो किया, मैं तो शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूं, मैं शरीर हुई नहीं, मैं गुण हुई नहीं। अतः मतलब कर्म कारण मामनंती, सुख दुख जो हुआ वह मन के कारण हुआ, वह आत्मा को प्राप्त नहीं है, ऐसा विचार करके वो जो व्यक्ति है वह दुख प्राप्त करने पर भी उससे मुक्त रहता है। तो यहां पर कह रहे हैं कि आरब्ध और अनारब्ध दो प्रकार के पाप हैं, इनमें आरब्ध पाप उनको एक योगी को ज्ञानी के आरब्ध पाप के कारण कष्ट की प्राप्ति भी हो रही है, तो वो उन कष्ट से प्रभावित नहीं होता है और विवेक के द्वारा अपने आप को शुद्ध बुद्ध मुक्त ही मानते हुए विराजमान होता है, वो उनसे प्रभावित नहीं होता है। तो मैं प्रभावित नहीं होऊंगा भक्ति के द्वारा, भक्ति आने पर शरीर के जो प्रारब्ध कर्म है दुख है उनसे क्लेश अग्नि भक्ति उन क्लेशों को दूर कर देगी। भक्ति के द्वारा प्रारब्ध दूर हो गए। श्री गुरुजन महापुरुष जन ये दिखाते हैं, उनसे पूछो तो गुरु जी यही कहते हैं, अरे बेटा हमारे पाप भोग रहे हैं, ये जो रोग आ रहा है, दुख आ रहा है, ये सब हमारे पाप हैं, अपने किए कर्मों का फल भोग रहे हैं। कहेंगे भी ये सत्य नहीं, ये भी दीनता में कहते हैं वे महापुरुष श्री गुरुजन, उनके प्रार्थ कर्म को सत्यता तत्वता भक्ति के द्वारा निवृत्त हो गए हैं। प्रारब्ध का आभास केवल शरीर की रक्षा करने के लिए है। यदि महापुरुषों को कहीं कष्ट की प्राप्ति होती है तो या तो कभी जाने अनजाने बने हुए जो नामापराध सेवापराध है उन सेवापराध की निवृत्ति करने का वह एक प्रायश्चित है उसको, या वे दीनता में इन लीलाओं को करते हुए दुख प्राप्त करने की लीलाओं को करते हुए अपने आप को जैसे दुखी होता हुआ दिखाते हैं। और तीसरा कारण, वे बड़े कृपालु हैं और हम सेवकों को, शिष्यों को भी अपनी सेवा करने का सुअवसर इस तरह से प्रदान कर रहे हैं, कृपा के कारण सुअवसर प्रदान कर रहे हैं। तो गुरुजनों ने जो अंत काल में कभी दीनता, दुख, रोग दिखते हैं, वे दुख रोग उनके प्रारब्ध के कारण नहीं है, बल्कि वे शिष्य को सेवा प्रदान करने के लिए, अपनी भक्ति को छुपाने के लिए, अपनी दीनता प्रकट करने के लिए वे ऐसा दिखा रहे हैं, या वे ऐसा मान रहे हैं कि अनजाने में हमारे द्वारा जो नामापराध, सेवा अपराध, धाम अपराध, वैष्णव अपराध बने हैं, उन वैष्णव अपराधों का यहाँ के यहाँ ही हम मार्जन कर रहे हैं, भक्ति उनका मार्जन कराने का हमको स्वावसर दे रही है, इसलिए वे कभी व्याकुल होकर के विराजमान नहीं होते हैं, व्याकुल नहीं होते। तो पाप इस प्रकार निवृत्त हो गए, ये संचित क्रियमान पाप जो है वो संचित कर्मों की तो पहले निवृत्ति हो गई, क्रियमान और बीज जो पाप हैं उनकी निवृत्ति हो रही है। तो अपराधम भवे पापम प्रारब्धम चेत तद्विधा, प्रारब्ध पाप ये दो प्रकार के हैं, तो अपराध और प्रारब्ध दोनों पापों को दूर कर देती हैं। अपराध पाप को दूर करने का प्रमाण है यथाग्नि सुसमचार सुसमधार जो करो तेधांश भस्मसा तथा मद्विषया भक्ति उद्धवेनांश कृष्णसा, जैसे अग्नि ईंधन को जला देती है, इसी प्रकार मेरी भक्ति वह सारे पापों को जला देती है। तो अग्नि जहां होगी वहां ईंधन चलेगा, ऐसे ही जहां भक्ति होगी, भक्ति रूपी अग्नि होगी, वहां पाप रूपी ईंधन अपने आप जल जाएंगे और प्रारब्ध की निवृत्ति अपने आप हो जाएगी। तो जो शरीर मिला है उस शरीर का मुख्य लक्ष्य है भगवत सेवा, प्रारब्धाभास के कारण जो शरीर स्थित है उसका भी मुख्य लक्ष्य है भगवत सेवा, परंतु भगवत सेवा के साथ साथ अन्य जो वस्तुएं हैं वे अपने आप चल रही हैं, उसके द्वारा जो सुख मिल रहे हैं वो भी साथ ही साथ में मिलते हुए चले जा रहे हैं। चाहे के दिनों में जब चूल्हे में पाकी उस समय माताएं अग्नि जला करके उसके ऊपर बटनोली रखी और दाल हो रही है, सीज रही है, साथ ही साथ में ताप भी लेती थी, परंतु जो अग्नि जलाई गई है वह तापने के लिए नहीं जलाई गई है, वह पाक के लिए जलाई गई है। ऐसे ही ईश्वर ने जो शरीर दिया है वह शरीर भजन करने के लिए दिया है, अब भजन करते करते जो कृष्ण सेवा भजन करने के लिए जो शरीर दिया उसके साथ साथ कभी भजन के प्रभाव से, अग्नि के प्रभाव से चाहे मैं ताप भी हो, पर वो तापने के लिए अग्नि नहीं जलाई गई है, वो अग्नि जलाई गई है पाक पाक के लिए। इसी प्रकार शरीर जो है वह भगवत सेवा के लिए है, सेवा करते करते भक्ति के प्रभाव से, भक्ति रूपी अग्नि के प्रभाव से कभी सुख दुख भी मिल जाएंगे, परंतु सुख दुख देने के लिए अग्नि नहीं है, वह भगवत भजन करने के लिए है। ऐसे ही एक भक्त को, एक साधक को, एक ज्ञानी को, योगी को जो शरीर मिला है प्रारब्ध के कारण और प्रारब्धाभास के कारण, वह शरीर भी आगे भजन करने के लिए है, वह सुख दुख भोगने के लिए नहीं है। भक्ति के द्वारा संपूर्ण प्रारब्ध की निवृत्ति हो जाती है। प्रारब्ध की निवृत्ति कैसे होती है इसको आगे के प्रसंग में कल बताएंगे। परशुराम बिहारी लाल की।